Kuba na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy Państwa na raport powodziowy Polskiego Radia. Jest godzina 12, tu Polskie Radio. Program specjalny emitowany w programach pierwszym, trzecim i w Polskim Radiu 24. Najbliższą godzinę w całości poświęcimy zagrożeniu powodziowemu na południu kraju. Reporterzy Polskiego Radia są na miejscu wszędzie tam, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Rozmawiają z mieszkańcami, strażakami i lokalnymi władzami. Przed mikrofonem Karol Surówka. Program specjalny. Zaczniemy od skrótu najważniejszych informacji z ostatnich minut. Raport powodziowy. Piotr Paszkowski, witam Państwa. Sytuacja w wielu miejscach objętych powodzią jest dramatyczna, mówił rano w Kłodzku premier Donald Tusk. Na Dolnym Śląsku najtrudniej jest w miejscowościach Kotliny Kłodzkiej, gdzie do tej pory ewakuowano prawie 2000 osób. Na Opolszczyźnie najgorsza sytuacja jest w Głuchołazach, zagrożona jest też Nysa. Jest też pierwsza informacja o śmiertelnej ofierze powodzi. Podczas konferencji prasowej po odprawie ze służbami premier apelował, by nie lekceważyć zagrożenia i nie odmawiać ewakuacji. Ponawiam ten apel, żeby w sposób bardzo zdyscyplinowany wszyscy w miejscach zagrożonych wykonywali polecenia i rekomendacje straży i policji. Szef rządu przekazał również, że do walki z powodzią zostaną zmobilizowane śmigłowce, a do Wrocławia skierowany już pierwszy Black Hawk. Dodał, że do dyspozycji będą także śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Kilka minut temu woda zerwała most w Głuchołazach na rzece Biała Głuchołazka. Specjaliści mówili wcześniej, że zniszczona konstrukcja może utrudnić spływ wody, a to jeszcze bardziej utrudni sytuację. Woda wdziera się też do Nysy, mówi Dariusz Pyrga z Nyskiej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Spodziewamy się z minuty na minutę, że ta sytuacja będzie cały czas dynamiczna, rozwojowa i niestety spodziewamy się najgorszego. Również gmina Paczków, miejscowość Paczków, tam też są mieszkańcy ewakuowani. Też otrzymałem informację, że pierwsze miejscowości tuż za Nysą w ciągu rzeki Nysa-Kłodzka już są zalewane przez rzekę Nysa-Kłodzką. W najbliższych godzinach sytuacja będzie się prawdopodobnie pogarszała. Jelenia Góra zamyka szkoły do wtorku. Władze miasta decydowały o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych ze względu na sytuację powodziową. Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak poinformował, że zajęć nie będzie także w przedszkolach i żłobkach. Ale jednocześnie zwracam się z prośbą do dyrektorów jednostek niepublicznych, żeby też zostały te zajęcia zawieszone i co jest najważniejsze, nie będą one odrabiane. W Jeleniej Górze obecnie zamkniętych jest 11 ulic. Władze miasta proszą mieszkańców, by zabezpieczali sobie zapas wody. W związku z trudną sytuacją mogą bowiem wystąpić przerwy w pracy wodociągów. Prognoza pogody. Najwięcej chmur teraz jest na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Tam też prognozowane są intensywne opady deszczu. Z kolei na wschodzie i miejscami w centrum przejaśnienia. Na termometrach 12 stopni na Podhalu, 15 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej, 18 na Pomorzu, Kujawach i Podkarpaciu, do 22 na Mazowszu i Podlasiu. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 999 hektopaskali. Rośnie. Raport powodziowy. A my od razu łączymy się z naszym reporterem Michałem Jędrzkowiakiem, który jest w Kłodzku i śledzi informacje i wydarzenia tam w okolicy. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Niestety to, czego się bardzo obawialiśmy, czyli zniszczenie mostu w Głuchołazach, do tego doszło w ostatnich chwilach. Tak, no to jest realizacja tego najgorszego scenariusza, o którym mówili samorządowcy, o którym mówiły służby. Obawiali się, że most, drewniany most, który już łączył obie części miasta, zostanie przez wodę porwany, przewróci się i woda zacznie wlewać się do miasta bokami. No więc wydarzyło się jeszcze coś gorszego, bo nie dość, że zerwany został ten drewniany most, to zerwany został zniszczony przez wodę ten most betonowy. To jest potężna konstrukcja. On był dopiero jeszcze budowany. To nie była zakończona budowa, no ale to jest jednak bardzo ciężka konstrukcja. Beton, Straż Pożarna zbrojenie. Bardzo się tego obawiała, że ten most zostanie zerwany, bo on może jeszcze spiętrzyć te wody tak naprawdę. I wtedy jeszcze więcej tej wody wedrze się do miasta. Tak, a i tak w mieście jest już bardzo dużo wody. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Ja dzisiaj rano byłem tam na miejscu w Głuchołazach. Bladym świtem. Ludzi na ulicach nie widziałem właściwie żadnych. Podjechałem w okolice tego mostu, tam gdzie można było podejść. Słychać było tę szumiącą, potężną rzekę. Gdybym wyjechał stamtąd 15 minut później, 30 minut później, to prawdopodobnie bym tam utknął. Bo ty już przejeżdżałeś przez zalane ulice tak naprawdę. Ty już miałeś trudność z przemieszczaniem się. Tak, w samych Głuchołazach nie było jeszcze tak źle, ale sytuacja była już wtedy tragiczna w okolicznych miejscowościach. Przyznam się Państwu, że zgubiłem tablicę rejestracyjną, dlatego że gdzieś tam musiałem cofnąć, a auto było w wodzie właściwie. Gdybym otworzył drzwi, to pewnie ta woda wlałaby się do środka, także udało mi się uciec w ostatnim momencie. Natomiast przejazd tutaj do Kłodzka też nie był prosty, dlatego że po drodze w bardzo wielu miejscach przez drogę przepływają takie małe, ale bardzo szybkie, potężne rzeki. Sytuacja jest tutaj na miejscu bardzo trudna, jeżeli chodzi o Kłodzko. Właśnie co teraz widzisz? No bo wiemy, że tam przerwane zostały wały przeciwpowodziowe. Wiemy że też, że woda już wpływa do miasta od jakiegoś czasu. Co teraz widzisz? No, ja widzę ulicę Lutycką. To jest ulica na Starówce tutaj w Kłodzku. No, to jest kilkadziesiąt metrów wody na pewno. Obok inne ulice również pozalewane. Władze mówią, że takich ulic w centrum Kłodzka jest 10. One są pod wodą. Ta głębokość, to zależy od miejsca, ale to jest od 50 centymetrów do 1,5 metra nawet. Ewakuowano z zalanych mieszkań 19 osób. Część ludzi przeniosła się na wyższe kondygnacje. Rozmawiałem z mieszkańcami, mówią, że są w szoku. Oni się nie spodziewali, że po 97 coś takiego jeszcze może się powtórzyć. Proszę zresztą posłuchać. Przeżyłem powodzie 97 roku i generalnie teraz dopiero też co kupiłem tutaj na tej dzielnicy mieszkanie i obawiam się tego, żeby się nie powtórzył scenariusz z 97 roku. A jak pan widzi, cały czas tutaj jakby woda, no teraz troszeczkę opadła, widzę z okna, ale myślę, że przy takich intensywnych opadach jeszcze może stan się podnieść. Żałuje pan zakupu mieszkania w tym miejscu? No ciężko powiedzieć, wie pan. Różnie człowiek na to patrzy. Z jednej strony... Ale zakładał pan, że to się może powtórzyć? Nie, nie, absolutnie. Raczej nie, że aż będzie taki wysoki poziom wody jak teraz. Powtórzyło się rok 1997. Na nic te zbiorniki retencyjne. Ludzie są dalej zalani. O 9:00 poziom wody w Nysie Kłodzkiej wynosił nieco ponad 6 metrów. I to jest tak, że ta woda trochę opada, trochę potem rośnie. Także to nie jest powód do radości, że ta woda opadła w danym momencie, bo za chwilę znowu może pójść do góry. Władze miasta zalecają mieszkańcom, żeby nie pili wody z kranu, dlatego że istnieje ryzyko, że ta woda powodziowa w jakiś sposób skaziła ujęcia wody pitnej. Mieszkańcy się do tego co do zasady stosują, ale rozmawiałem z panią, która stwierdziła, że jak będzie długo gotowała, to wystarczy. No, oby tak było, oby nic się jej nie stało. Tutaj cały czas chodzą ludzie, zatrzymują się, patrzą na te zalane ulice. Jest taki drobniusieńki, pozytywny, optymistyczny akcent. Nawet widziałem ludzi, którzy robili zdjęcia. Mianowicie delikatnie się przejaśnia i widać parę takich skrawków błękitnego nieba. Myślę, że ludzie bardzo na to czekali po tych kilku dniach ulewnych deszczu. Mamy ogromną nadzieję, że ta sytuacja będzie się poprawiała. Michał Jędrkowiak, któremu udało się dotrzeć do Kłodzka. Bardzo dziękuję za te relacje. A my z Kłodzka przenosimy się od razu do Nysy. Tam jest reporter Polskiego Radia Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry. Wiemy, że w Nysie też zalane są ulice, też zalane są budynki. Tak, i tych ulic jest coraz więcej pod wodą. Rano próbowałem wydostać się z Nysy, chciałem jechać w stronę Prudnika, tam gdzie byłem wczoraj, tam gdzie oglądałem to, co dzieje się na rzece Prudnik. Niestety większość dróg wyjazdowych z miasta jest zablokowanych, a gdy po około godzinie próbowałem wrócić do centrum Nysy, okazało się, że te drogi, przez które jechałem, są już zupełnie niezdatne do przejazdu. Także wody w Nysie, w rzece oczywiście, ale też w samym mieście przybywa i tych ulic jest coraz więcej pod wodą. Mieszkańcy różnie na to patrzą. Niektórzy twierdzą, że to tylko chwilowe załamanie, że zaraz ta woda spłynie. Inni jednak twierdzą, że woda stoi cały czas na polach i stamtąd wdziera się do miasta, wdziera się do kanalizacji. O tym rozmawiałem z nimi, posłuchajmy. Przybywa. Wody cały czas przybywa. Co mogę powiedzieć? No jest ciężko. No ból taki, że naprawdę nie można nigdzie wyjechać z tej Nysy w żadnym kierunku. próbujemy jechać, bo chcę zobaczyć akurat przyjaciela, że tak powiem, dom. W żaden sposób nie możemy się tam przedostać. Tutaj jeszcze nie było niedawno wody, tu już sąsiedzi wylewają. Pani już kilka razy tutaj, jedna sąsiadka zgłaszała, że w kotłowni, teraz już podwórko pływa. Tutaj jeszcze 15 minut temu w tym domu nie było wody, teraz już mają na podwórku. Wywaliło studzienki, wyrzuciło dekiel. Takie ciśnienie poszło, że wyrzuciło dekiel. Blokujemy tutaj, żeby nikt nie przejechał, żeby po prostu ta woda ściekała jak najszybciej do tych kanałów burzowych, ale to nic nie daje. Niestety sytuacja nie prezentuje się zbyt optymistycznie. Ludzie w Nysie czekają też cały czas na falę, która może wejść na rzekę i spowodować kolejne wezbranie wody w mieście. Pozytywnym jednak aspektem jest to, o czym również mówił wcześniej Michał z Płocka, że po raz pierwszy od 2 dni widzę tutaj naprawdę malutki, malutki kawałek błękitnego nieba i od około godziny w ogóle nie pada. Do tej pory to było tutaj niespotykane kompletnie. Niemniej jesteśmy tu świadkami ludzkich tragedii, bo też w miejscowościach dookoła trwa ewakuacja. Między innymi w Świętoszowicach ewakuowano ludzi dziś rano, ponieważ strażackie pompy nie dały rady wypompowywać tej wody. I kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy zostali ewakuowani z tej wsi rano, mówili, że bardzo trudno zostawić dobytek całego życia, no ale nie było innego wyjścia. Podkreślali też, że sytuacja wygląda znacznie gorzej niż w 1997 roku. Będę próbował wydostać się z Nysy, nie wiem, czy mi się to uda. No, słyszeliśmy od Michała, że poruszanie się po lokalnych drogach jest naprawdę bardzo utrudnione. Bardzo utrudnione. Wczoraj 30 kilometrów, około 30 z Prudnika do Nysy jechałem 2,5 godziny. Wszędzie były objazdy. Ostatecznie udało mi się dojechać, ale te drogi, którymi jechałem wczoraj wieczorem, dziś rano już były kompletnie nieprzejezdne. Ale trzeba mieć nadzieję i także trzeba zwrócić uwagę na to, że mieszkańcy sami się organizują, bo spotkałem wielu ludzi na ulicach, którzy tamują ruch tam, gdzie sytuacja jest niebezpieczna, tam, gdzie wyrzuciło do góry kanalizację, ale także widziałem ludzi z woderami, z łomami, z łopatami, którzy szli tam, gdzie osiedla były zagrożone, gdzie woda wdzierała się do piwnic. Poświęcili swój wolny czas, swoją wolną niedzielę. Mówią, że sami mieszkają dosyć wysoko, no ale pro publico bono nie mogą zachować. O to cię właśnie jeszcze chciałem zapytać, no bo wiem, że rozmawiałeś z mieszkańcami, którzy byli ewakuowani z najbardziej zagrożonych obszarów. No, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak trudny to musi być moment, gdy trzeba zostawić mieszkanie, zostawić dobytek z myślą, że być może to zaraz będzie pod wodą. Bardzo trudny, zwłaszcza, że ci ludzie bardzo często pamiętają jeszcze 97 rok. Czyli robią to nie pierwszy raz w dodatku. Nie pierwszy raz, ale najtrudniejsze, tak jak mi mówili, to jest zostawić jednak zwierzęta, których ewakuacja nie dotyczy. Krowy, świnie, kury, to wszystko zostało tam na tych terenach. Ci ludzie martwią się o swój dobytek, o swoje zwierzęta, o swój majątek, ale no, jak podkreślają sami, nie ma w tej sytuacji innego wyjścia. Bezpieczeństwo ludzi jest najważniejsze. Przemysław Lis informował o tym, co teraz dzieje się w Nysie. Bardzo dziękuję ci, Przemku, za te relacje. No, chcielibyśmy powiedzieć, że najgorsze już za nami, ale z tego, co informuje Straż Pożarna, na razie jeszcze tak nie jest. Posłuchajmy wypowiedzi komendy Dariusza Prygi, starszego kapitana z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Mam takie obawy, że niestety cały czas jeszcze czekamy na tą najgorszą falę, która idzie do nas z Czech, a już jest na tą chwilę naprawdę dramatyczny. Więc czekamy na to jeszcze, co wydarzy się u naszych południowych sąsiadów. Łączymy się z Wojciechem Stopbą, który właśnie naszym czeskim korespondentem, który śledzi właśnie wydarzenia w Czechach. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy, jakie jeszcze fale będą spływały ze strony czeskiej do Polski? Wiemy co do prognoz, że fala opadów, które są teraz w Czechach, będzie wracać ze wschodu na zachód i stosunkowo długo będzie padać jeszcze na Wyżynie Czeskomorawskiej, w południowych Czechach i na Szumawie. To są oczywiście tereny bardziej odległe od Polski. A trochę lepszą wiadomością jest to, że przed południem przestało padać w Jesionikach, a więc tam, skąd płynie Biała Głuchołaska, co oczywiście nie zmienia faktu, że sytuacja tam na miejscu pozostaje krytyczna ze względu na wysoki poziom wody, no i są zalane miejscowości. Ta woda jeszcze jakiś czas będzie schodzić w dół rzeki. Również premier Czech Petr Fiala powiedział przed paroma chwilami, że Czechy najgorszego za sobą jeszcze nie mają. Niewiele zmienia się na północy kraju, a jeśli już, to zmienia się na gorsze. Od rana najwięcej deszczu spadło właśnie w Jesionikach, w Beskidach, w Karkonoszach. Dzisiaj po południu jest spodziewana fala kulminacyjna na Odrze, Opawie i Opawicy. ale wszystko będzie jeszcze zależało od tego, ile deszczu spadnie w ciągu dnia, bo gdzieniegdzie te opady na jakiś czas ustają. Tymczasem tysiące osób musi w związku z zagrożeniem zalaniem albo w związku z tym, że woda już zalewa domy, mieszkania, tysiące osób musi opuszczać swoje domy. Władze też wzywają, aby stosować się do poleceń ratowników, bo nie wszyscy to robią, bo wiele osób woli pozostać ze swoim dobytkiem, bo wszyscy mają nadzieję, że uda się jeszcze coś ocalić. Tymczasem są miejscowości odcięte od świata, jak Jesionik czy Piseczna, także jedno z osiedli w Opawie. I to już nie tylko tak, że z nich nie ma wyjazdu, one w dużej części są po prostu zalane. Mieszkańców, którzy nie zdążyli albo nie chcieli się ewakuować, którzy teraz czekają na pomoc na wyższych piętrach albo na dachach, trzeba ratować z wykorzystaniem wojskowego lub policyjnego śmigłowca i takie obrazki z Jesionika już mamy. Mowa o ekstremalnej powodzi w niektórych miejscach, dramat jest też w niektórych częściach Ostrawy, woda dostaje się do centrum Bogumina. Ze względu na wysoki stan Olzy zarządzono ewakuację części czeskiego Cieszyna, do którego dzisiaj będę próbował się dostać. Czyli te opisy, które przedstawiali wcześniej Michał i Przemek, do takiej sytuacji również dochodzi w Czechach, że tak. Woda wdziera się do miejscowości, trzeba opuszczać, trzeba ewakuować. Ta woda wdzierała się już wczoraj, widziałem to na własne oczy, jak niektórzy bezradnie tylko przyglądali się temu, jak stan wody w rzekach i potokach się podnosi, zrobili wszystko, co mogli zrobić, zabezpieczyli co się dało i pozostało im czekać. Jeszcze wrócę do tego czeskiego Cieszyna, bo tutaj akurat w południe pojawiła się informacja, że tam woda w Olzie zaczęła opadać i władze miasta tę zarządzoną wcześniej ewakuację odwołały, zatem mieszkańcy centrum czeskiego Cieszyna mogą już wracać do swoich domów. No ale cały czas ogromne problemy są na kolei, głównie właśnie na północy Moraw i w czeskiej części Śląska. Już setki tysięcy odbiorców bez prądu, problemy z sygnałem sieci komórkowej, którego gdzieniegdzie po prostu nie ma. No i też paraliż na pozalewanych drogach, tych lokalnych, które miejscami nie istnieją albo są już zagrodzone przez strażaków, ale również na tych głównych. Tam też pojawiają się problemy, szczególnie właśnie w północnej części Moraw i w czeskiej części Śląska. Wojciech Stopa o tym, co teraz dzieje się w Czechach, co niestety też jest zapowiedzią, co w najbliższych godzinach może dziać się na południu Polski. Bardzo dziękuję za twoją relację. Dziękuję również, do usłyszenia. Raport pogodowy. A ze mną w studiu już jest Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zacząć od tych informacji z ostatnich chwil, to znaczy, że woda zniszczyła stacje pomiarowe w kilku miejscach, tak? Dokładnie tak. No tutaj wraz z dużą wodą uszkodzona została stacja między innymi na Nysie, ale również na Głuchołazy, tam gdzie właśnie w tym momencie most został zniszczony. Również niżej w Białej Nysce, ale również na stacji Lądek-Zdrój. Tutaj niestety taki duży napór wody był, że no ta stacja po prostu popłynęła razem z tą wodą i tam te pomiary są robione na łacie wodowskazowej. Z tym, że też z dużym utrudnieniem, ponieważ no po prostu zbliżanie się do rzeki jest bardzo niebezpieczne i w związku z tym może być na naszych stacjach tutaj w internecie, mogą być braki danych. No właśnie, bo nasi słuchacze pewnie regularnie sprawdzają tę stronę. Mogą być te dane albo przestarzałe, albo po prostu niekompletne, tak? Niekompletne, raczej w ten sposób, ponieważ normalnie te dane są robione co 10 minut przez nasze czujniki, ale no na niektórych stacjach właśnie w województwie, szczególnie w województwie dolnośląskim, po prostu no, one zostały zniszczone. Ta woda, która płynie, no niech to będzie Kłodzko, gdzie tam jeszcze akurat stacja jest, ale naprawdę może za chwilkę też być zniszczona. Normalnie płynie około 40 metrów sześciennych wody na sekundę. W tym momencie płynie aż 1000, prawie 300. No więc widać, jaki to jest napór wody, no i to jest po prostu niszcząca tak, siła. Wiem, że pomiarowcy chcieli być tam na miejscu, prowadzić pomiary, natomiast Straż Pożarna powiedziała, że jest to po prostu zbyt niebezpieczne już w tym momencie. Dokładnie tak. No, okazuje się, że przybywanie w okolicach rzeki jest zbyt niebezpieczne i my możemy to zrobić albo zdalnie, patrząc przez po prostu lornetkę. Ewentualnie nasi pomiarowcy próbują to zrobić w dosyć nowoczesny sposób dronami, aby zmierzyć, jaki jest aktualnie stan wody. To, o co pytają nasi słuchacze, to co dla wszystkich teraz jest najważniejsze, to są prognozy. Czy wiemy, jak intensywnie jeszcze będzie padało? Czy wiemy, kiedy nastąpi ten moment, że powiemy, najgorsze jest już za nami? Możemy powiedzieć, że jeszcze dzisiaj do końca dnia będzie bardzo niebezpiecznie, bo opady mogą wynieść w dolnośląskim województwie około 60 litrów wody na metr kwadratowy, z tym, że jest dobra informacja, że te opady przesunęły się bardziej na zachód od Kotliny Kłodzkiej, więc bardziej w zachodniej części województwa dolnośląskiego, z tym, że tam mogą się pojawić jeszcze w godzinach popołudniowych burze, które mogą jeszcze troszeczkę dołożyć tej wody do około 30 litrów wody na metr kwadratowy w krótkim czasie. Natomiast po tym czasie już właściwie sytuacja dzisiaj w godzinach takich późno popołudniowych będzie się stabilizowała. Jutro jeszcze w górach może spaść do około 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale to są zdecydowanie mniejsze wartości. W tym momencie suma od czwartku do teraz w Kotlinie Kłodzkiej przekracza 400 litrów wody na metr kwadratowy. To oznacza, że spadło w te 4 dni mniej więcej tyle, ile powinno spaść w prawie pół roku. Bo z jednej strony mamy bieżące opady, z drugiej strony czekamy jeszcze na falę, która nadejdzie ze strony południowej, z Czech. To się nakłada na siebie, tak? Dokładnie, no przecież pamiętajmy, że tam cały czas pada. Pada i ta woda musi jakoś spłynąć, szczególnie właśnie ta z dorzecza Odry. Dostaliśmy informacje troszeczkę bardziej uspokajające, że jednak tej wody będzie ciut mniej niż wczoraj Czesi nam przekazywali. No wiem, że już działa zbiornik suchy w Raciborzu, więc tutaj ta woda będzie zbierana przynajmniej przez Odrę. Natomiast no mimo wszystko to ta woda powoduje, że mamy przekroczenia stanów alarmowych w tym takim biegu od ujścia, od granicy do właśnie Raciborza. Natomiast poniżej zbiornika też będą przekroczone stany alarmowe. Tu jeszcze nie mówimy, jak będzie formułowana fala, to wezbranie, bo to tak trzeba nazwać. Na pewno powyżej stanów alarmowych, ale o ile, no tutaj trzeba zobaczyć, jak będą pracowały jeszcze zbiorniki. Natomiast dziś w nocy będzie przekroczony stan alarmowy już w Opolu. Natomiast we Wrocławiu na Odrze... Czyli widzimy, że ta fala już zaczyna się przemieszczać na północ. Już po, tak, na północ wdłuż rzeki. Natomiast we Wrocławiu będzie około wtorku. Z tym, że we Wrocławiu wcześniej dotrze wezbranie Ślęzą. Także no tutaj te jeszcze dopływy, które są w okolicach Wrocławia, będą bardzo niebezpieczne. Na ten moment no... wtorek to jest ten czas, kiedy we Wrocławiu będzie bardzo niebezpiecznie. I nie mogę powiedzieć jeszcze, jaka będzie kulminacja, bo tutaj wiele zależy od pracy różnych urządzeń hydrotechnicznych. Jak długo ta fala powodziowa będzie się przetaczała przez kolejne miejscowości? To mówimy o dniach? No, mówimy o dniach, tak, oczywiście. Wstępne informacje są takie, że około poniedziałku, wtorku będzie opadał stan wody w górnych częściach dopływów, czyli właśnie tu, gdzie teraz ta niebezpieczna sytuacja jest najbardziej, to dopiero tak naprawdę poniedziałek, wtorek będziemy obserwowali spadki. Natomiast samą Odrą, no to 2 tygodnie. 2 tygodnie ona będzie się przemieszczała. 2 tygodnie będzie się przemieszczała ta fala. Dokładnie tak, dopiero dotrze do Bałtyku. No a jak długo będą się utrzymywały stany alarmowe, to no jeszcze naprawdę trudno powiedzieć. Ja przypomnę, że w 2010 roku niektóre te kulminacje utrzymywały się przez prawie tydzień. Tu myślę, że mniej, krócej, ale jak długo czekamy jeszcze na pracę urządzeń hydrotechnicznych. Panie Grzegorzu, mówił pan o tym, że pomiarowcy na miejscu starają się robić co mogą w tych warunkach, żeby sprawdzić, jaki dokładnie jest stan, poziom wody w rzekach, żeby przekazywać te najnowsze informacje. My mamy połączenie właśnie z taką osobą. To Piotr Pietrzak, zastępca dyrektora Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dobry, witam serdecznie. No, usłyszeliśmy już, że część stacji po prostu została zniszczona. Niestety tak. Na wielu wodowskazach niestety nasze urządzenia pomiarowe zostały po prostu zmyte. Siła wody była tak duża, że niestety nie ma tych. Oczywiście aby cały czas przekazywać sytuację, lecz niestety mamy problem również z dojazdem. Większość dróg jest pozalewana i walczymy, żeby jak najwięcej danych z terenu spłynęło do systemu. Bo teraz tak naprawdę te pomiary musicie dokonywać metodami no starszymi po prostu, mniej nowoczesnymi. Tak, niestety tak. Na kilku stacjach jeszcze telemetria przekazuje dane i tam mamy pewność, że wszystko jest w porządku, ale musimy podjechać, musimy zweryfikować. Muszą odczytać łaty wodowskazowej stan i systemu. Tylko wtedy mamy pewność, że prawidłowy i stacja działa i kontynuujemy dalsze objazdy, dalsze pomiary. Czyli mamy ten paradoks, że musicie jeździć na miejsce po prostu i fizycznie sprawdzać, a nie możecie jeździć, bo część ulic jest zalana. chwili obecnej musimy jeździć, a na terenie południowej Polski wiele dróg krajowych, wojewódzkich niestety jest nieprzejezdnych. Musimy korzystać z jakichś mniejszych dróg polnych, leśnych, na których również jest bardzo, bardzo dużo wody, ale staramy się dotrzeć tam, gdzie musimy. A na ile koordynowanie, prognozowanie jest utrudnione, jeżeli nie mamy takich nowoczesnych, bieżących systemów pomiarowych? No, niestety jest utrudnione, ponieważ 10 minut tutaj jest uzależnienie od tego, kiedy pracownik dojedzie na stację i poda ten niestety tam, ale no staramy się, aby było ich możliwe jak najwięcej przy tych odczytach analogowych. Bardzo dziękuję. Piotr Pietrzak informował Państwa o tym, jak teraz w tych trudnych warunkach wygląda mierzenie poziomu wód w rzekach. Tak jak słyszymy, o czym też informowała Straż Pożarna. Utrudnione również jest komunikowanie się, również sieci są przeciążone. Nawet dodzwonienie się czasami i przekazanie informacji o tym, jaki jest pomiar, może być utrudniony. Wracam jeszcze do rozmowy z panem Grzegorzem Walijewskim. Przekazuje IMGW, przekazują wszystkie służby informacje o tym, gdzie to zagrożenie może być, gdzie mogą być na przykład prowadzone ewakuacje. Najważniejsze teraz, nawet jak jest to utrudnione, to słuchać tych informacji, słuchać komunikatów i po prostu je na bieżąco śledzić. Dokładnie tak. No my już właściwie od poniedziałku informowaliśmy, że będzie niedobrze. Można było się przynajmniej w jakiś sposób przygotować, a teraz, jeżeli są domostwa zalane, tutaj proszę nie ignorować tych próśb, które są przekazywane przez zespoły zarządzania kryzysowego. Jeżeli jest prośba, aby się ewakuować, to proszę to robić, zabrać odpowiednie te podstawowe rzeczy typu leki, telefon, baterie i no po prostu płynąć, czy no, jeżeli można jeszcze przejść, to przejść w miejsce bezpieczne. No niestety, ale to trzeba nazwać wprost. To jest po prostu powódź i tu jest ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, więc tutaj tego nie powinniśmy ignorować. Wiem, że, i to jest zupełnie zrozumiałe, część mieszkańców ma taki instynkt, żeby jednak zostać po prostu w swoim mieszkaniu. Patrzeć na to, co się dzieje, jakoś zabezpieczać, no ale niestety tego po prostu nie możemy robić. Jeżeli jest decyzja, musimy to polecenie służb wykonać. Mieszkańcy, którzy mieszkają w tych niższych odcinkach rzek, powiedzmy tych dolnych, to jeszcze mogą ewentualnie się przygotować, worki z piaskiem w tym momencie przygotować, jakieś zastawki, zabezpieczyć swoje domostwa, ale w momencie, kiedy już ta woda wlała się na terytorium naszego domostwa, mieszkań i tak dalej, no tutaj po prostu bezpieczne, znaczy te rzeczy najbardziej potrzebne trzeba zabrać ze sobą i ewakuować się. Tu ta woda może naprawdę zrobić wiele niebezpieczeństwa, no bo może nawet w ekstremalnych warunkach spowodować, że budynek może zostać wręcz uszkodzony. A pamiętajmy, że jednak no są tutaj urządzenia hydrotechniczne, które są mocno w tym momencie narażone na mocny nurt rzeki. Dostajemy informacje co chwila, że gdzieś jakiś wał został przerwany. Te prowizoryczne wały, te podnoszone przez warki z piaskiem też mogą niestety przepuszczać, więc tej wody może po prostu być tak dużo, że może zalać nawet całe mieszkanie na całej wysokości. Także nie ignorujmy tego, nie przenośmy się po prostu wyżej, bo może ktoś tak myśleć, tylko jedźmy w to bezpieczne miejsce, gdzie przeczekamy tę niebezpieczną powódź. Słyszałem taką wypowiedź strażaka, który powiedział, że woda jest gorsza od ognia, bo z ogniem zawsze jakoś można walczyć. Jest to przewidywalny żywioł. Z wodą jest tak, że po prostu czasami jak jest przerwany wał, tak jak w Kłodzku, niczego nie możemy zrobić. No tutaj to trzeba jak najszybciej po prostu się ewakuować. To jest jedyna rzecz, która wtedy pozostaje. Jedyna. I tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji, więc wielokrotnie prosiliśmy, proszę słuchać służb, tych komunikatów. I teraz to jest właśnie ten czas i tu właściwie nie ma żadnej dyskusji. Co należy przygotować, jak należy się przygotować, jeżeli jesteśmy na obszarze, który w najbliższych godzinach może zostać objęty ewakuacją? Co powinniśmy mieć przy sobie tak, żeby złapać i wyjść? No, te takie podstawowe rzeczy. Leki, dokumenty, ewentualnie coś do picia, jakąś wodę i właściwie tylko to. No, zostawiamy wszystkie nasze, że tak powiem, ruchomości, kosztowności. To absolutnie zostaje w momencie ewakuacji. No, tylko te niezbędne rzeczy w plecaku. Telefon naładowany, może jakiś powerbank, jakieś baterie. Latarka na pewno się przyda. I tyle. I wtedy przenosimy się w to bezpieczne miejsce. Strażacy informowali też, co dla mnie było ciekawe, żeby zwierzęta domowe zabierać w czasie takiej ewakuacji, żeby one nie zostały, żeby potem nie trzeba było po nie wracać do już na przykład zalanego budynku. Oczywiście nie powinniśmy zapominać o naszych zwierzętach, natomiast jeżeli ktoś potrzebuje ewakuacji zwierząt też tych większych, wojsko posiada takie specjalne amfibie, które mogą zabrać właśnie te zwierzęta. Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora hydrologicznej osłony kraju, był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. Dziękuję. Raport pogodowy. A my w tej chwili przełączymy się do Głuchołaz. Tam jest Paweł Kolera, starszy kapitan, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry, witam. My chciałem na początek zapytać, jak sytuacja na miejscu. Wiemy, że jest to obszar, no, jeden z najbardziej dotkniętych tą sytuacją powodziową w tej chwili. Zgadza się, działania aktualnie są bardzo zintensyfikowane. Tak naprawdę wszystkie siły i środki, które zostały zgromadzone na terenie rejonu Głuchołaz, te, które przyjechały z Polski do pomocy, okoliczne jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych są w działaniach. Skupiają się te działania głównie na ewakuacji osób, które wymagają tej ewakuacji, ponieważ szacujemy, że co najmniej połowa miasta została już zalana. Już połowa miasta jest pod wodą. Szacujemy, że może to być nawet połowa miasta na chwilę obecną. Miejscami woda, według relacji strażaków, którzy są w działaniach w tych takich węższych, bliżej korytarzy, jak i ulicach, osiągnęła nawet wysokość 2 metrów. Tak więc ewakuacja jest bardzo utrudniona z uwagi na to, że ciężko nam dojechać w niektóre miejsca naszymi pojazdami. Łodzie też są tutaj z boku, czekają, bo nurt jest tak silny, że nie możemy po prostu bezpiecznie ich używać. W związku z tym do pomocy na miejsce tutaj został zadysponowany śmigłowiec policyjny, który ma wspomóc naszą ewakuację tych osób. Z tego, co dosłownie przed chwilą się dowiedziałem, mamy już zadysponowany drugi śmigłowiec policyjny, który właśnie z obsadą strażaków, ratowników wysokościowych z Państwowej Straży Pożarnej będzie podejmował te osoby, gdzie nie możemy dotrzeć innymi siłami. Jeszcze chciałem dopytać o sytuację w Głuchołazach. Najpierw przerwany został wał, a później spełnił się ten czarny scenariusz, czyli woda zniszczyła mosty w tej miejscowości. Zgadza się. Najpierw doszło do przerwania wału, najpierw z jednej strony, następnie z drugiej. No niestety nie wytrzymały naporu i tak intensywnego przepływu wody. Dzisiaj przed południem dostaliśmy informację, że niestety prąd wody zniszczył obie przeprawy, zarówno tą remontowaną, jak również tą tymczasową. Póki co nie mamy informacji, żeby zjawisko, które nastąpiło, czyli to zerwanie tych mostów, eskalowało w jakiejkolwiek sytuację zalewową. Aczkolwiek musimy tutaj pamiętać, że zarówno zerwanie tych mostów mogło spowodować osłabienie tych wałów, przez co kolejne łatwiejsze przedzieranie się wody w rejon miasta, jak również może powodować sztuczne utworzenie zapory, spiętrzenie gdzieś tej wody dalej w dalszym biegu rzeki. I może zatamować po prostu i że ten poziom dokładnie się jeszcze podniesie. Dokładnie tak. Jakie działania w takim razie podejmują w tej chwili strażacy? Jeżeli to jest tak, że ta woda się wdziera w zasadzie niekontrolowanie do miasta, no to pozostaje chyba ewakuacja już tylko. Kluczowe działania, tak naprawdę, do których się ograniczamy, to jest teraz ewakuacja. Wszystkie siły, środki zgromadzone tutaj, wszyscy strażacy są postawieni w najwyższej gotowości. Wszyscy tak naprawdę są w działaniach. Nie ma nikogo na jednostce. Wszyscy są w terenie i pomagają osobom, które wymagają ewakuacji. Wiem, że też pomagają wam mieszkańcy, tak jak mogą. Jaki dokładnie ma pan apel do nich, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób mogą po pierwsze wam ułatwić pracę, a po drugie właśnie pomóc? Przede wszystkim apel o rozważne zgłaszanie potrzeb przez numer alarmowy 112, ponieważ wiele osób dzwoni i tak naprawdę mając inne opcje ewakuacji w sytuacji, gdzie ta woda na przykład nie jest bardzo rwąca, gdzie ten prąd nie jest silny, można ewakuować się piętro wyżej. Wtedy my musimy też pamiętać, że są osoby, które nie mają wyższej kondygnacji, to są priorytetowe osoby, które musimy ewakuować. Tak więc należy się zastanowić, czy na pewno sytuacja zagraża naszemu zdrowiu i życiu, żeby alarmować służby i dysponować je w nasze miejsce, bo być może w innym miejscu ktoś bardziej tego potrzebuje. Tak więc przede wszystkim zdrowy rozsądek. Druga czyli sprawa, na ten numer 112 dzwonimy naprawdę, jeżeli to jest absolutnie konieczne, bo musimy pamiętać dokładnie o tym, że Straż Pożarna ma absolutnie pełne ręce roboty w tej chwili. Dokładnie tak, a musimy pamiętać, że cały czas jeszcze zabezpieczamy cały powiat, bo mamy też mnóstwo innych zdarzeń. Są również wiatrołomy, są zerwane linie energetyczne. Nikt nie powiedział, że jeżeli pada deszcz, nie może wystąpić pożar, tak więc musimy być gotowi do interweniowania w innych miejscach. No i druga sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zachowanie mieszkańców, to nie zbliżanie się do koryt rzeki, bo już wielokrotnie dzisiaj patrolując miejscowość Głuchołazy widziałem, jak mieszkańcy niestety przy bardzo wezbranym stanie wody, obijającym dużymi kładami wody, stali na moście, obserwowali sytuację. Chcieli zobaczyć po prostu, co się dzieje. Dokładnie. Mimo moich upomnień wracali z powrotem i no, może to prowadzić do jeszcze bardziej niebezpiecznych sytuacji, eskalacji zdarzeń. No, unikajmy stwarzania zagrożenia dla samego siebie. Zapytam jeszcze pana tak osobiście, czy w swojej pracy z taką sytuacją, z takim zagrożeniem powodziowym pan się spotkał? W ciągu 10 lat służby to jest pierwsze takie spotkanie z taką skalą. Starszy kapitan Paweł Kolera, oficer prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za pana pracę przede wszystkim, ale też za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę, trwa program specjalny na antenach Polskiego Radia poświęcony w całości zagrożeniu powodziowemu na południu kraju. Raport powodziowy. A w tej chwili już przenosimy się do Branic i mamy połączenie z sołtysem tej miejscowości, Krzysztofem Słowikiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tam również sytuacja trudna. 4 metry wody to są te pomiary, o których czytamy w tej chwili w agencjach informacyjnych. Czy tak, myślę, że już jest troszkę wyżej. Że jeszcze więcej. A jak tak wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę przeciwpowodziową? Jak ona trzyma? Walczymy teraz, wszystkie siły są skierowane na Bliszczyce i tam staramy się utrzymać wał przeciwpowodziowy, dlatego że poziom wody już jest tak naprawdę na granicy. Mamy tam takie miejsca, w których musimy jakby podnieść ten wał troszeczkę do góry, więc wszystkie działania Straży Pożarnej są skierowane teraz w te miejsca. Wiem, że zgłaszają się do pana mieszkańcy pewnie regularnie, cały czas z pytaniami. Jak bardzo przeżywają, jak bardzo są zaniepokojeni tym, co w tej chwili dzieje się w ich miejscowości? No tak naprawdę sytuacja w Branicach, Branice Zamek jest dramatyczna. Całe Branice Zamek praktycznie są już pod wodą. Kilkanaście domostw jest zalanych, kilka jeszcze jest bezpiecznych, ale zagrożonych, dlatego że ta woda cały czas się podnosi. Mam informację, że może podnieść się jeszcze o 20-30 centymetrów, więc jeszcze jest zagrożenie, które musimy ogarnąć i jest zagrożonych jeszcze kilka domostw, więc walczymy o to, żeby tam przynajmniej te domy nie zostały zalane. I staracie się jeszcze zrobić, co w tym momencie się da, chociaż tak jak słyszeliśmy z relacji Straży Pożarnej, no gdy woda przekracza pewien poziom, no to tak naprawdę niewiele pozostaje do zrobienia już momentami. No tak, tylko u nas w Branicach jest taka sytuacja też, że te domy są budowane już pod górkę, te, które są jeszcze w miarę bezpieczne, ale zagrożone, bo są zagrożone, są budowane pod górkę, więc worki z piaskiem, które są układane, jeszcze dają jakąś nadzieję, że możemy je uratować. Na pewno woda będzie w piwnicach i jakieś budynki gospodarcze pozalewane, ale chcemy jak najmocniej uchronić ten dobytek mieszkańców, żeby nie stracili po prostu wszystkiego, nie? Więc robimy co w naszej mocy, żeby jeszcze te domostwa zabezpieczyć. W wielu miejscach widzieliśmy niesamowite zaangażowanie mieszkańców, którzy pomagają, robią wszystko, co mogą. Napełniają worki z piaskiem, pomagają swoim sąsiadom. Czasami nawet widziałem obrazki, jak mieszkańcy parkowali swoje samochody na mostach czy wiaduktach, żeby je dociążyć. W Branicach widziałem też podobne obrazki. Jak najbardziej. Mieszkańcy Branic wczoraj i dzisiaj cały czas pomagają strażakom i wszystkim służbom, żeby w miarę swoich możliwości pomóc wszystkim mieszkańcom. Napełnialiśmy wczoraj worki z piaskiem, rozwozili je prywatnymi ładowarkami, prywatnymi samochodami. Wszyscy byli naprawdę na 100% zaangażowani i dzisiaj jest tak samo. Dzisiaj już deszcz nie pada, więc ta sytuacja jest troszeczkę łatwiejsza w tej pracy. Pomimo to podnosi się woda, no bo ta fala jeszcze do nas tak naprawdę nie dotarła. ale ja ze swojej strony, jeśli mogę, to wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i za pomoc. Cały czas tej pomocy potrzebujemy i cały czas na tą pomoc liczymy, ale jestem pod ogromnym wrażeniem moich mieszkańców i wszystkich, którzy pomagali i pomagają. Rzeczywiście, jak słyszy się o tym, w jaki sposób mieszkańcy tutaj się angażują, często też bardzo wiele ryzykując, jest to niesamowite. A jeżeli tak też możemy przekazać jakiś apel do tych, którzy mogą znaleźć się na terenach zagrożonych, co przede wszystkim powinni robić, o czym powinni teraz pamiętać? Przede wszystkim prosiłbym o to, żeby nie przeszkadzać w pracach służbom, dlatego że jest bardzo dużo osób, które przychodzą w miejsce, gdzie już ta woda dotarła i po prostu chcą zobaczyć, idą na spacer, ale nie pomagają, więc może zaprzestańmy tych działań. Ja rozumiem, że ciekawość ludzka jest ogromna, ale czasem to po prostu przeszkadza w tym, żeby pomóc tym, którzy są najbardziej zagrożeni i tej pomocy potrzebują. A jeśli już jesteśmy w takim miejscu, to po prostu na siebie uważajmy, nie wchodźmy do tej wody. Nurt jest naprawdę rwący, nurt jest mocny. Nie wchodźmy do tej wody, żeby się nic więcej nie stało, żeby tych działań... Tak, jeżeli słyszeliśmy, że ten nurt jest w stanie porwać most, no to absolutnie tak, sami nie powinniśmy do tej wody wchodzić. I do tego się, do tych miejsc się zbliżać. Pani Sołtysie, jeszcze zapytam, tylko no wiemy, że bardzo często pojawiają się te porównania do roku 1997 u pana w miejscowości. Czy sytuacja jest równie poważna jak wtedy? Poważniejsza? Uważam, że równie poważna. Byłem świadkiem 97 jako młody chłopak i uważam, że jest bardzo, bardzo podobna. Może nie jest aż tak mocna jak wtedy, dlatego że teraz zabezpieczenia są dużo lepsze niż były i infrastruktura zabezpieczająca jest dużo lepsza i w dużo lepszym stanie niż wtedy, ale jest naprawdę bardzo, bardzo poważnie. Krzysztof Słowik, sołtys Branic. Bardzo dziękujemy za wszystkie te informacje. Dziękujemy oczywiście, tak jak mówiliśmy, też mieszkańcom, którzy angażują się w pomoc, angażują się w to, żeby wesprzeć, jak tylko mogą, tam służby. Słuchają państwo audycji specjalnej Polskiego Radia na trzech antenach. W jedynce, w Trójce i Polskim Radiu 24. A my z Branic przenosimy się do Wrocławia. Tam jest reporterka Polskiego Radia Agata Król. Dzień dobry, Agato. Dzień dobry. Agato, ty obserwujesz, w jaki sposób koordynowana jest ta akcja, w jaki sposób kierowana jest pomoc tam, gdzie to jest potrzebne. To zadanie wydaje się niemożliwe na ten moment. Tak, tak, tak. Faktycznie można byłoby mówić o tym bez końca tak naprawdę. Ja też trochę jeżdżę po województwie, więc widzę, jak to wygląda. Są rzeczy, które widać, czyli praca w terenie i straży pożarnej i ochotników i tej zawodowej, ale także wielu wolontariuszy i ratowników i osób chętnych do pomocy, bo to przecież tak jak mówiłeś przed chwilą, że to nie tylko służby pracują, tylko mnóstwo mieszkańców angażuje się po to, aby bronić swojego miasta, swojego miasteczka, swojej wsi, czyli miejsca, w którym żyją, mieszkają swojej małej ojczyzny i to widać gołymi oczami, tam gdzie się chodzi, obserwuje sytuację bieżącą, czyli w miejscu, gdzie trzeba po prostu działać bezpośrednio, ale są też oczywiście działania podejmowane, których nie widać. No i to są między innymi narady i sztaby kryzysowe, one odbywają się i na poziomie powiatów, i na poziomie województw, i znacznie szerzej, z udziałem również władz państwa. One dzieją się kilkakrotnie dziennie, kilka razy już od samego rana. Są takie spotkania organizowane na tym najniższym powiatowym szczeblu po to, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tej sytuacji w danym konkretnym miejscu i potem te informacje przekazywane są dalej na te szczebla właśnie wojewódzkie czy państwowe. W tych posiedzeniach, w tych sztabach biorą udział przedstawiciele wszystkich służb, nie tylko straż pożarna tam jest na miejscu, ale są też i ochotnicy, są Wody Polskie, są eksperci. To jest bardzo istotna rzecz, że eksperci angażują się w analizę danych, no, bardzo ważnych, bo na przykład pogodowych. Są synoptycy, są hydrolodzy, są wszystkie inne osoby, które analizują dane pogodowe nie tylko z Polski, ale również z całego regionu tutaj naszego europejskiego, czyli mówię tutaj konkretnie o tym Niżu Genueńskim, który występuje i który dotyka przecież nie tylko nasz kraj i nasze południowe i południowo-zachodnie regiony. Praca samorządów jest tutaj niezmiernie istotna. To lokalne władze mają najpełniejszą wiedzę, co się dzieje. No tak, no słyszeliśmy też przed chwilą właśnie sołtysa Branic. Widzimy, że ci samorządowcy tak. Są na miejscu, doskonale wiedzą, no pewnie znają wręcz imiona i nazwiska mieszkańców, do których trzeba dojechać i im pomóc. Tak, ich praca jest nie do przecenienia. Rozmawiałam wczoraj w Kłodzku z mieszkańcami tych bloków, które są usadowione najbliżej rzeki i oni mi mówili, że taka już dobrowolna ewakuacja mogła odbywać się zgodnie z ich decyzją już znacznie wcześniej i o to również zadbały lokalne służby. Zorganizowały busy takie transportowe, tak aby ci mieszkańcy mieli taki totalny komfort i nie musieli myśleć o tym, jak przewiozą bagaż, jak się spakują, jak to będzie zorganizowane. To już było znacznie wcześniej, zanim jeszcze służby zdecydowały o konieczności ewakuacji, to oni już taką możliwość mieli. Zresztą niektóre osoby z takiej możliwości skorzystały. Wracając jeszcze do tych narad i sztabów kryzysowych, ważne jest też to, żeby współpracować szerzej, więc odbywa się to też między województwami. Takie rozumiem, że to odbywa się w takim trybie ciągłym w zasadzie. Te narady to nie są jakieś pojedyncze wydarzenia, tylko po prostu ta wymiana informacji następuje bez przerwy cały czas. Absolutnie, w trybie ciągłym, to jest kilka razy dziennie, to w zależności od tego, kto się spotyka, to tam pewne harmonogramy są stworzone, ale też służby właściwie cały czas się z sobą kontaktują. Kontaktują się też z czeskimi służbami, no bo to jest akurat bardzo ważne z naszego punktu widzenia, aby wiedzieć, co dzieje się u naszych sąsiadów, aby wiedzieć ewentualnie, jakie decyzje podejmować u nas, jak reagować. Kolejna rzecz to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które przecież też w tej machinie pomocowej jest bardzo istotna i alerty SMS, które wysyłane są i w nocy, i w ciągu dnia. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo byłam mile zaskoczona, kiedy SMS z RCB dostałam niemalże po wjechaniu w ten teren objęty ich alertem. Dosłownie od razu przyszedł SMS z wiadomością, że jest możliwa ewakuacja w tym miejscu, w którym się znajduje. Więc naprawdę działają bardzo błyskawicznie. To jest niesamowicie ważne. To jest chyba ta wielka różnica oznacza, też między że też ludzie wiedzą, co się 1997 a obecnym rokiem. Ten poziom, ta szybkość informacji. Wtedy ludzie po prostu bardzo często nie wiedzieli, co dokładnie się dzieje. Jaka będzie ewakuacja, kto przyjedzie, czy przyjedzie. Tutaj ta wymiana informacji, przesył informacji jest imponujący. Absolutnie tak i przy okazji właśnie tej kwestii informacyjnej to chciałabym niesamowicie pochwalić służby prasowe, które w instytucjach państwowych i w poszczególnych właśnie służbach ratunkowych bardzo nam dziennikarzom pomagają uzyskać informacje, a my dzięki nim też państwu możemy przekazywać to, co jest istotne, to, co jest kluczowe w danym momencie i kwestie organizacyjne, i kwestie informacyjne i czasami uświadamiamy o pewnych sprawach. Możemy poinformować o zagrożeniach, tak jak dzisiaj właściwie mówimy od rana o tym, że w Kłodzku woda z kranów jest niezdatna do picia. No to są bardzo kluczowe rzeczy, no między innymi dla zdrowia. Ludzie dzięki temu wiedzą, jak się przygotować, mogą zaopatrzyć się w wodę, w pożywienie. Po prostu wiedzą, co robią. Przekazują sobie zresztą te informacje, bo wiadomo, że pocztą pantoflową pewne rzeczy rozchodzą się najszybciej. Tutaj też jest dosyć szerokie wykorzystanie mediów społecznościowych i stron internetowych. Bardzo taka przydatna strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie można śledzić sytuację hydrologiczną, jaki jest stan wód poszczególnych rzek, czy rośnie, czy opada. Więc te służby informacyjne, służby prasowe, z którymi my dziennikarze mamy kontakt, też uważam są nie do przecenienia. Tak rozmawiamy tutaj o różnych aspektach tej pomocy, która jest udzielana mieszkańcom terenów zagrożonych. Jak widzisz, to jest naprawdę szerokie spektrum. To jest wielka machina i niesamowicie skoordynowana. I tutaj jest wiele takich trybików, że jak każdy z nich musi zadziałać dobrze, żeby ostateczny efekt był pozytywny. Agata Król informowała Państwa o tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku. Jest na miejscu we Wrocławiu, śledzi tam te wydarzenia. Agato, bardzo dziękuję Ci za Twoją relację. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. A my cały czas jesteśmy w Polskim Radiu na trzech antenach Polskiego Radia i informujemy Państwa na bieżąco o tym, co dzieje się na południu kraju w związku z zagrożeniem powodziowym. Teraz informacja z ostatnich chwil. Ewakuacja mieszkańców w Czechowicach-Dziedzicach. Wszystkie rzeki płynące przez miasto przekroczyły stany alarmowe. Brzegi przelała rzeka Iłownica, zalewając kilkadziesiąt domów i kilkuhektarowy obszar miasta. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Powiedz, jak teraz wygląda tam sytuacja na miejscu? No, dosłownie przede mną obszar kilkunastu kilometrów kwadratowych całkowicie zalany wodą. W Czechowicach, tak jak wspomniałeś, brzegi przelała rzeka Iłownica, ale groźnie też wygląda sytuacja na pobliskiej Wapiennicy i obie te rzeki właśnie w Czechowicach, Dziedzicach wpadają do Wisły. Zalanych tutaj jest około 60 domów. Pod wodą znajduje się także kilkaset ogródków działkowych. Cały czas nieprzejezdna jest droga S1 między Bielskiem a Czechowicami. Z ulicy Wierzbowej, Wodnej i Waryńskiego ewakuowanych zostało 31 osób. Część mieszkańców nie wyraziła zgody na opuszczenie domów. Straż pożarna ma z nimi kontakt i w razie potrzeby dociera do nich łodziami. Z kolei łódki i traktory są też wykorzystywane przez mieszkańców, którzy w nocy w pośpiechu opuścili swoje domy i teraz chcą wrócić tam, gdzie mieszkają, zabrać te najpotrzebniejsze rzeczy i zabezpieczyć swój dobytek. Patrzymy się na to, co się tam dzieje, no to jest wszystko zalane, zniszczone, nie? Także no tragedia, no to jest tragedia ludzka tutaj, no. To było po prostu taki, no ściana deszczu, no. To tam był taki prąd, że już po prostu nie mogłem przejść przez to. Musiałem się, fest trzymać tych murków, żeby ten prąd mnie nie porwał. Co się udało panu zabrać? Najpotrzebniejsze rzeczy, no widzi pan, same tutaj ciuchy, jakieś takie rzeczy, no synek też laptop, coś do szkoły, żeby wziąć. Woda mi podeszła prawie do pasa, musiałem być na dachu, także no strażacy mi pomogli, także jest okej. Okay. Musiał pan łódką jakąś płynąć, czy samochodem? Tak, dokładnie, tak, musieli mnie ewakuować łódką, bo nie dało się przejść, bo zakryłoby mnie. Ponad 3 metry wody. Wszystko popłynęło. Nie ma nic. Weszliśmy do domu powynosić wszystkie rzeczy na piętro, żeby uratować to, co najcenniejsze. Nie spodziewaliśmy się takiego czegoś. Otworzyłam drzwi, jak woda buchła, więc stwierdziliśmy, że nie ma sensu, nie zostajemy, wychodzimy wszyscy i zostawiamy to, co jest. Jesteśmy, patrzymy, dzieci zabezpieczone i najważniejsze, że jesteśmy wszyscy cali i zdrowi. Starszy kapitan Robert Dunat, komendant miejski KPSP w Bielsku-Białej. Ewakuowaliśmy 31 osób z zalanych posesji, 6 osób odmówiło ewakuacji. Zostały tutaj? Zostały w swoich budynkach. Czy grozi im jakieś niebezpieczeństwo, waszym zdaniem? No, mieszkania są zalane, więc zawsze niebezpieczeństwo jakieś istnieje, no ale niestety nie chciały opuścić swoich domów. Ja przed chwilą rozmawiałem z burmistrzem Dziedzic, który powiedział, że no, Iłownica dziś pobiła swój rekord. Ten rekordowy pomiar wcześniejszy na Iłownicy w 2010 roku to 355 metrów sześciennych wody na sekundę, a według tych ostatnich pomiarów rzeką płynęło 385 metrów sześciennych na sekundę. No ale teraz mieszkańcy z nadzieją patrzą na poprawiającą się pogodę. Teraz w Czechowicach, Dziedzicach świeci słońce. No a gdy ten poziom Iłownicy opadnie, no tutaj pilnie potrzebne będą pompy wysokiej wydajności i na pewno osuszacze. Paweł Pawlica z Czechowic Dziedzic, bardzo dziękuję za wszystkie twoje informacje. Przypominam, to jest audycja specjalna Polskiego Radia, nadawana na trzech antenach, poświęcona w całości zagrożeniu powodziowemu na południu kraju. Państwo też cały czas przesyłają swoje zdjęcia, swoje informacje poprzez media społecznościowe Polskiego Radia. Widać nagrania, zdjęcia, jak małe strumyki, potoki na co dzień tak naprawdę zamieniają się w rwące rzeki. Państwo przesyłają nagrania, jak mosty zalewane są przez wodę, jak ulice po prostu znikają, przestają być widoczne, dlatego że przerwany został wał i woda wdarła się już do miasta. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w Nysie i my łączymy się już ze starszym kapitanem Dariuszem Prygą z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej właśnie w Nysie. Dzień dobry ponownie, panie kapitanie. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa. To zapytam o te najnowsze informacje, wasze najnowsze działania w Nysie. No niestety, najnowsze informacje nie są optymistyczne dla nas tutaj na terenie powiatu nyskiego. Jak państwo wiecie, dwa mosty, które były w Głuchołazach... Zostały zerwane. Bardzo wysoka woda idzie, szanowni państwo. W tej chwili nawet nie wiemy, jaka to jest wysokość. Możliwe, że to jest porównywalne do roku 1997, a nawet nie wiadomo, nie wiemy, czy to nie jest jeszcze wyższa woda. Natomiast w tej chwili jest to niemożliwe do sprawdzenia, ponieważ tam no nie ma możliwości już dotarcia. Cały czas skupiamy się, nasze działania polegają przede wszystkim na ewakuacji ludzi najbardziej zagrożonych z budynków, z mieszkań. Wszyscy nam pomagają. Jesteśmy jako wszystkie służby tutaj, zarówno policja, zarówno wojsko, helikoptery są w użyciu. Mamy amfibie wojskowe w użyciu, bardzo duże siły strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły pożarnicze z Częstochowy, z Poznania. Moi kochani, jest nas tutaj, nie wiem, chyba w tysiącach już w tej chwili. Jest mi to bardzo ciężko już połapać. Są bardzo duże siły skierowane na miejsce. Wiele ludzi potrzebuje pomocy, wiele ludzi potrzebuje być ewakuowanym. Helikoptery, już mam informację, ewakuują cały czas ludzi z najbardziej zalanych terenów. Mówię tutaj na długości rzeki Białej Głuchołaskiej, która leci w stronę Nysy, a konkretnie do jeziora Nyskiego. Tamte miejscowości są już kompletnie zalane i ludzie czekają na ewakuację przez nas. Tak będziemy, my jako Państwowa Straż Pożarna lub też Ochotnicza Straż Pożarna, będziemy ewakuować przy pomocy łodzi, pontonów lub przy użyciu wojska, czyli amfibii lub też z helikoptera, tam gdzie będzie najsilniejszy nurt, gdzie nie będzie możliwości dotarcia łodzią. Bo to już jest ten moment, że wody nie da się zatrzymać, trzeba po prostu ewakuować, ratować ludzi. Tak jest. Jeszcze 3 dni temu każdy żył z nadzieją, że przygotujemy się, przygotowaliśmy całe obwałowania worków z piaskiem na rzece Biała Głuchołaska, tuż przy moście. No nikt nie zakładał aż tak wysokiej wody. Natomiast Czesi już po swojej stronie mówili i nas już uczulali, że spodziewajcie się jeszcze większej wody. Jak wiecie Państwo, Jesenik też również pływa po stronie Republiki Czeskiej i ta woda również będzie do nas docierała tu przez Białkę Głuchołaską. Najważniejsze jest ratowanie życia, ale jestem przekonany, że też niewyobrażalnym dramatem jest to, że ktoś musi zostawić swój dobytek, że musi po prostu opuścić mieszkanie, nie wiedząc w jakim stanie je zasta, gdy wróci. Mieszkańcy słuchają waszych poleceń? Są gotowi jednak te mieszkania opuszczać? Panie redaktorze, z tym jest bardzo ciężko, tak jak pan redaktor powiedział. Nikt nie chce opuścić swojego domu, swojego dorobku życia. Trzeba nagle w jednej chwili powiedzieć im, że muszą się wynieść z obiektu, że trzeba ich ewakuować. Wiele osób oczywiście odmawia tej ewakuacji, ale to powoduje wtedy, że wtedy dotarcie do tych osób, które nie są ewakuowane, jest dla nas jeszcze bardziej trudne. Dlaczego? Dlatego, że jak woda wystąpiła z koryta, a taki przykład jest w miejscowości Głuchołazy, to te osoby, które się nie ewakuowały, bo po prostu nie chciały, bo to jest oczywiście dobrowolna decyzja każdego obywatela, czy chce być ewakuowany, czy uda się sam na wyższą partię mieszkania, ale wtedy my mamy problem z dotarciem do takich osób, ponieważ jest bardzo silny nurt wody. Starszy kapitan Dariusz Pryga, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za wszystko i też za informacje. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Raport powodziowy. Słuchają Państwo audycji specjalnej Polskiego Radia na 3 antenach, w programie 1, 3 i w Polskim Radiu 24. Ze mną w studiu jest już dziennikarz Polskiego Radia Jacek Czarnecki. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Ty śledzisz na bieżąco wszystkie informacje, śledzisz na bieżąco też zgłoszenia od naszych słuchaczy, to co przesyłają na nasze media społecznościowe. Dokładnie tak. Dzieje się wiele i no, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, zwłaszcza w województwach opolskim i dolnośląskim, zwłaszcza w okolicach, tak jak już mówiliśmy, Głuchołaz, Nysy i w Kotlinie Kłodzkiej. W Głuchołaz, tak jak już pan strażak powiedział, zerwane zostały 2 mosty. Najgorszy scenariusz. Mostem czaszowy i taka stalowo-betonowa konstrukcja, kratownica mostu stałego, który tam był budowany. To nie jestem w stanie w to uwierzyć. Widziałeś tę konstrukcję? Tak, solidna, betonowa konstrukcja, zmyta. Zmyta i teraz strażacy mówią, jeśli ona osiądzie na dnie, to będzie dobrze, ale jeśli ona pójdzie dalej i gdzieś zahaczy o kolejny mostek, a tam na tej rzece jest dużo. To się stworzy tama. I jeszcze bardziej wzrośnie poziom wody w Głuchołazach, dlatego bardzo konieczne są te apele, powtarzanie tych apeli do ludzi. Jeśli ktoś gdzieś mieszka na terenie, który może być zalany, niech się ewakuuje. W pobliskim Prudniku woda zalewa centrum miasta, jak mówi burmistrz. Sytuacja jest krytyczna. W Kłodzku woda się wdziera do kamienic położonych w pobliżu rzeki. A jak mówił w Polskim Radiu burmistrz Kłodzka, w tym mieście nie należy pić wody z kranu, bo może być ona tylko używana do celów gospodarczych. W powiecie kłodzkim ewakuowano już ponad 1600 osób. Ta ewakuacja ciągle trwa. Woda przelewa się przez tamę w zbiorniku, zbiornika w Międzygórzu. Ewakuowano obsługę tej tamy, a tama w Stroniu Śląskim podobno pękła. Są zdjęcia, nie ma zdjęć samej tamy. Lokalna telewizja, czy TVP 3 z Wrocławia podaje tą informację. Ja przed chwilą słuchałem konferencji Sztabu Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego. Oni jeszcze nie potwierdzają tej informacji, ale mam przed sobą otwarty filmik, który pokazuje właśnie tą potężną falę, która w tej chwili płynie przez Stronie Śląskie. Nie widać w ogóle, gdzie ulice były tak naprawdę na tak, tym nagraniu. Zmywane są wszystkie mniejsze budynki, które były mniej solidne. Jeśli ta woda jeszcze będzie dłużej płynęła, no to mogą też paść te większe domy. Jeden z mieszkańców, który próbował tam tą tamę ratować, napisał w pewnym momencie: uciekajcie jak najwyżej się da. Jacek Czarnecki, dziennikarz Polskiego Radia, który zebrał dla Państwa wszystkie najnowsze informacje. A teraz Anna Hardy i informacje dla kierowców, no bo utrudnień na drogach jest też bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Zaczniemy od autostrady A1, Mykanów-Jasna Góra. W miejscowości Lgota jest rozlewisko. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy na węźle Mykanów. Krajowa 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Tutaj też problemy z przejazdem, ale na Śląsku wyłączone z ruchu są także droga krajowa 78 w Chałupkach, węzeł Agata na trasie S86 w Katowicach, a także skrzyżowanie dróg 44 z 88. Tutaj zalany jest tunel na łącznicy z Gliwic na Katowice. Osuwisko powstało po obfitych deszczach w Starym Bielsku. To dzielnica Bielska Białej. Zamknięty jest tutaj ulica Sobieskiego. Na drodze numer 40 w Prudniku też problemy z przejazdem. To 18 kilometr. Tutaj w związku z wysokim stanem rzeki Prudnik przejazd mostem w ciągu drogi krajowej jest tymczasowy. Czasowe zamknięty do odwołania. Policja wytyczyła objazdy przez Prudnik drogami lokalnymi. Kolejne ulice Nysy są zalewane przez wodę. Poruszanie się po mieście jest bardzo trudne. Zablokowane są także niektóre drogi wyjazdowe z miasta. I jeszcze Krajowa Trójka, Jelenia Góra, Szklarska, Poręba w Wojcieszycach na 473 kilometrze doszło do zalania drogi i tutaj częściowo mamy blokadę. Wprowadzono ruch naprzemienny. I patrol drogowy zabezpiecza miejsce zdarzenia. To Krajowa Trójka w województwie dolnośląskim. Anna Hardej, bardzo dziękuję za wszystkie te informacje. To była audycja specjalna Polskiego Radia, nadawana w programie pierwszym, trzecim i w Polskim Radiu 24. Oczywiście wszystkie najważniejsze informacje o zagrożeniu powodziowym, wszystkie